Hi, I'm Park Chopper, and my hobbies are listening to the radio, reading the songs, and eating bloody fish balls. Aha! BB Love and Tapes, Nirvana, Pearl Jam, Sepultura, Alice in Chains, Soundgarden, Rage Against the Machine, Pantera, Giant, The Red Hot Chili Peppers, Bad, Latin Classic and Crunch, Latin Death Metal, okay? Tapos, may memorization lyrics, kahit chorus lang, okay? Tapos, magpapakalbo, magpapamuho, magpalongi kaya ako. Tapos, magpapatato ako, dapat yung nakakatakot. Ah, Dragon, pare, tapos yung Dragon, dadusok sa stick, tapos yung stick, dadusok sa ulo, Charles Manson Jr. Cool yun, di ba? Tapos, dapat meron akong boots kaya lumang Converse para sa slam dancing. Tapos, oy, BB Love and Nirvana t-shirt, hindi yung yellow, ha? Yung red! Tapos magpapahigaw ako. Tapos di pwede na ako makitinig mo sa mga kamukha ko. Okay, tapos pwede na kami mag-out sa Club Red. Sa labas lang ha. Tapos paglinggo, pupunta kami lahat sa Mega Mall. Tapos abangan namin mga hip-hop na yan. Tapos pag-uumpugin ko yung mga kining-ining-ining breakdance at mga yonel. Tapos bubugin namin sila. Tapos kukunin lang yung mga TM sila. Okay ba yun? Okay! Amen! Gusto nyo? Amen!